Baixamos a música de Alana e vamos a recibir a un dos seus componentes, nada menos que Pablo Castro. Moi boa tarde, Pablo. Moi boas. Estamos escoitando a vosa música e dixenche a Mico Pechado que os nosos escoitantes están disfrutando con ela, posto que desde as 4 da tarde intermedio entre entrevista e entrevista e noticia e noticia, pois poñemos a vosa música. Un saber. Bueno, un saber que ten moito que ver co que vosotros investigastedes e traballastedes, non? Sí, ese título, ese título, por decirlo de alguna maneira, un saber, está referido a... Sacámoslo dun libro de Beatriz Bustos sobre as pandereteiras de Mens, que falaba sobre esa concepción que tiñan as informantes de concebir a música, ¿no? De que elas facían. Mm. Para elas a música era, pues, as charangas, as gaitas... Mm. As orquestas, as murgas, e para elas, o que elas facían era como algo que sei facer, un saber que teño, sabes, non lle daban a importancia que en realidad merece, que mereciu, que merece, que seguramente merecerá dentro de moito tempo, o ese patrimonio inmaterial que temos nelas. Uh-huh. Bueno, o que pasa é que vosotros dadeslle unha volta á interpretación musical galega tradicional, posto que empregades outros ritmos e outras fórmulas, aínda que os instrumentos sexan moi galegos tamén, pero a mestura musical perdón, tradicional ten moito que ver coa electrónica e co pop tamén, non? Sí, exactamente. A nosa música, ao final, é un reflejo de como vivimos nós, pois, a nosa tradición, a nosa cultura, no? Desde un sitio, non desde unha pequena caixa onde deixala aí exposta, sino respetando, atendo un discurso claro e facendo a propia, no? Que sería dela se non a facemos propia. De verdade que estamos encantados, ainda que sexa a primeira vez que contactamos con vosotros, esperamos continuar falando con vosotros en máis ocasións. Felicitarvos por ese traballo tan feiticeiro e tan bonito que o tendes nas plataformas digitais, non? Sí, xa saliu fai 2 semaniñas. Bueno, quen son Alana? Que nós estamos falando de Alana, falamos contigo, Pablo, pero quen sodes, Alana? E dende cando? Uf, Alana en sí, o grupo somos 3 personas, por detrás hai moita outra xente. Pero por así decirlo, a cara visible somos eu, un servidor, Pablo de Vimianzo, Eloy de Corme e Antía de Oleiros. Vale. Alana nace para 3 anos. Sí, fai 3 anos, más 3-4 anos fará. Que fixemos o noso primeiro bolo, despois a nosa presentación do noso primeiro disco, e a semana pasada, este sábado, do noso segundo álbum. Bueno, nós xa vos coñecíamos precisamente con ese primeiro disco que tivo unha grande repercusión e que estivo como finalista nos premios de... non sei se me equivoco ou non, pero estivo finalista nos premios de Martín Codas, non? Sí, fomos finalistas, perdón, é certo, finalistas, estuvimos entre os 3 nominados a mellor disco folk. Entonces, bueno, un honor que se nominen a ese tipo de categorías e, jo, que a verdad que somos moi afortunados de poder disfrutar do que facemos e que a xente lle guste, que é o máis importante ao final. No Martín Codas, finalista, pero nos premios Min, mellor álbum, eh? Sí, somos, aí, se non recordo mal, creo que fóramos semifinalistas ou finalistas tamén, sí. A mellor álbum en galego do ano, sí. Era o Xeito a Cantiga, verdad? Xeito a Cantiga, sí. Xeito a Cantiga, bueno, o acento a veces equivoco má poñera. Pasa xa moi a menudo a xente, non te preocupes. Sí. Bueno, tamén estiveste no Mundo Celta, non? No, en Ortigueira. Joder. Sí, o ano pasado estuvemos o sábado, un dos días grandes, ás 12 da noite, que para nós foi como... unha impresión de ver tantas miles e miles de personas tocando nese festival que para min é dos máis especiales que hai en Galicia. É dos máis grandes que temos en Galicia, claro que sí. Sí, sí, sí. Sen duda. Outra cosa, no outro sitio que tamén estiveste con grande efecto foi el hino intercéltico en Lorient, non? Sí, en Lorient fomos seleccionados como representación galega para levar a nosa música ali, e a verdad que foi un fin de semana, que bueno, 4 ou 5 días facendo 3 ou 4 concertos por todo o festival, que, e foi increíble, unha experiencia. Foi, era a primeira vez que salíamos fora, creo, recordar. Disfrutaste, deslogo. Moitísimo. Bueno, pues... un público super agradecido, e un festival que respeta o músico e a música tradicional e, bueno, neste caso, das nacións celtas, dunha maneira que en moi poucos sitios vivimos. Moi ben. Bueno, pois agora falta vos chegar aquí a Cataluña e vir aquí. Claro. Hai que lle decir a productora ou a quen vos leve que hai que vir aquí a Tradicionarios. Tradicionarios. Dille, nos encantadísimos. Dille, que de Cataluña están reclamando. Están reclamando. Reclamando que a lana ten que achegarse a Tradicionarios aquí no Paseo de Gracia. Ojalá. Fomos o ano pasado al Hospitalet. E tamén fora unha experiencia super chula. E nos encantados de volver a Barcelona. Asociación, sí, asociación. Sí. Pois agora, a parte da asociación, pois eso, hai un lugar que se chama Tradicionarios aquí que se dedica precisamente a música tradicional de toda España. Bueno, pois xa estiveron ali moitos representantes galegos, entre eles un dos últimos foi Xavier Díaz. De vosotros sodes uns representantes da nosa música que compre que tamén coñezan, non? Claro. Por suposto, nos encantadísimos, a verdad. Vale. Pois hai que lle decir aos que vos levan por aí eses... Tomamos nota, paso yo teu número. Vale. Ah, sí, pois pues non hai problema. Non hai problema ningún, Pablo. Escoita, que volvorche a repetir que é a primeira vez que contactamos con vosotros, pero que xa temos o contacto, pois en máis ocasións falaremos, porque que tende, os bolos que tendes previsto para xa, como van? A ver. Moi ben, anunciaron xa outro día en maio, así... dous bolos, que van a ser os primeiros que fagamos despois da presentación do disco dentro de dúas semaniñas ali no Festival de Cans e no Río Vivo en Araño. Festival de Cans é un puntazo, Sí, señor. Carai. E a verdad que sí, é un festival que sempre admiramos e que temos a suerte de ir este ano. Bueno, escoita, volvendo outra vez ao traballo ese dun saber, tivestedes que traballar moito, o sea, de recopilación en realidade, falar con moitísimas informantes, non? Sí, tanto no primeiro como no segundo. É certo que neste segundo a maioría das recollidas foron extraídas do apoio, do arquivo do patrimonio oral que temos aquí. E entonces eso, nos damos unha importancia moi grande a eso que hai detrás da música, ¿no? Escoitar as informantes e nese sentido as recollidas que temos todo o mundo en realidad acceso a elas foron de gran valor para facer este disco. Vos decides aí nas comunicacións que nos chegaron aquí á redacción de que o que importa para vosotros é a continuación, queredes que sexa un disco que transmita o ben que pasades facendo música, un disco para bailar, cantar, gozar e que se cabe tamén emocionar, non? Claro. Cada un, ao final a música é o vehículo para min máis grande para expresar sentimentos, ideas, emocións, todo o que queiras. E como no recibilo, bailalo, cantalo, disfrutalo, cada un como lle pete. Eso é o máis bonito da música. Entonces é o que intentamos facer, que cada un disfrute como buenamente pueda e como buenamente quiera. Bueno, tanto a nivel profesional como a nivel personal, vos disfrutades con eso e queredes que os que vos escoiten tamén disfruten, lógicamente. Efectivamente. Que a facer, claro. Bueno, pois pues xa, eses dous bolos, xa nos garantizamos vos que vades a ter éxito, porque nós somos talismán para as persoas que entrevistamos, vale? Sí. Sí, sí. Xa, que eso, temos unha lista, eh? Xa o tes garantizado. darlle moitísimos parabéns e moitísimas felicitacións a todo o equipazo, que, como diste, son de estrés, pero que tender moita xente ao redor que vos acompaña e na que traballades tamén, non sei, xente que está na audición, é dicir, que vos acompañan... Exacto, desde técnicos de luces hasta técnicos de sonido, producción, comunicación, de todo. Bueno, pero unha aperta... Ademais, vos sodes persoas que lle dades vida ao corazón. Claro que sí. Antía, hai que lle dar un bicazo a Antía e a Loi. E ti recibe outro abrazo. Claro. Por bueno. Supuesto, e a vos tamén por invitarnos a falar aquí. Bueno, hombre, escoita, si te queremos vervos aquí en Cataluña. A ver, escoita, a ver si é certo. Escoita, Pablo, si tes algunha cousiña máis que dicir, yo non sou os escoitantes, que, instrumentos que empregades son galegos, pero con un, o sea, con unha aportación moderna, non? A instrumentación que levamos en directo a Antía Masou, que somos en Antía máis encargada da percusión de man, eu, por exemplo, levo un set de percusión todo de instrumentos tradicionais. Non utilizamos ningún tipo de instrumentación aparte da propia secuencia e bases que sonan, que non se xa tradicional a nivel percusión. Despois sí que Loi aporta teclados e guitarras, pero sí. A percusión que empregamos, vamos, Antía Masou, é tradicional toda. Pois... Estupendo. Perfecto. Que se poñan nas redes, que nas redes está o vosso último disco, e que tamén o anterior é interesante tamén, pero que este, a disfrutar con el, que é unha novidade, que ten unha semaninha. Non somos primicia en Cataluña do vosso traballo, lógico, entón. Sí, saliu fai dúas semanas, e a presentación foi este sábado, e a verdad que foi unha pasada ver toda a sala capital chea, de xente disfrutando con nós, entonces moi agradecidos a toda a xente que nos escute dende aquí hasta Barcelona, volvendo tres ou catro veces, cantas veces que iran. Moi ben. Pues... Bueno, pois unha aperta grandísima e bueno, volvo a repetir xa nosa felicitación. Si queres dicir algunha cousa máis aos galegos do Mediterráneo, escoitante. Nada, que justanos moito o coller avións e furgonetas para tocar por aí, así que nos encantadísimos de viaxar por todo o mundo mostrando ou dando un pequeno jardiño de arena do que somos e de como sentimos a nosa música. Así que, nada, gracias por escuitarnos e pouco máis que añadir. Vale. Gracias por escuitar a nosa música. Vale. Pois... Mira, ten en conta que nestos intres están te escuitando en Brasil. Tamén. Tamén. Como sí. Nos gusta a playa, tamén vamos ali encantados. Vale. E en Ushuaia, en Argentina. Sei que sí. En Suiza. Tamén. En fin, por moitos sitios. Bueno, mañán remites o programa en Radio Fene. Exacto. Ou seja que moitísimas grazas por a túa participación e colaboración no noso programiña de hoxe. Que teñades, que sigades colleitando moitos éxitos. Eso, sobre muchas todo, gracias, soltando éxitos. Vale, hasta logo, guiño. Veña, unha aperta grande. Moitas gracias. Chao, chao. Pues coitamos música de Alana. Aí tendes, queridos escoitantes. Vamos alá. O meu amor, por donde anda? Non ten tinta nin papel. Unha carta non ma manda. Unha carta non ma manda. Ai, la, la, la, la. O meu amor, por donde anda? Non ten tinta nin papel. Unha carta non ma manda. Unha...